11. mesele. Meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet ebediye ve biri rü'yetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz, külli ve cüz'i meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden, izahını Sirac'ın Nur'a havale edip, külli erkanının değil, belki cüz'i ve cüzlerin cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi, bir gün bir duada, ''Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle'' mealinde duayı dediğim zaman, herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit, gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikiye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa, daha ziyade merak eder. Kiramen katibin, insanın omuzlarında durup, onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak, o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayat-ı içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek için de, bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber, gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken, melaikiye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanilerle doldurdu, alemimi sevinçle güldürdü ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden Hikmetül İstiaze lemasında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamur Rahimi'nin gayet merhametkârana tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehli dalalet neden çok defa galebe eder ve bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri ve gizli, muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücudu ile olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vakı ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi insü cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehli hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. 99 Esma-i İlahiye'yi onların ellerine verir, o düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane sümbüllendiriyor, öyle de cehennem dahi hadsiz dehşetli adem ve hiçlik alemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor ve o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü ve münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i münferitte bir tecrid-i mutlak içindeki tevahhuş ve meyusiyetten tedehüş ederken, birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler. Âlem-i ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde münker ve nekirin, men rabbüke, senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip, nahiv ilmiyle cevap vererek, men müptedadır, rabbüke onun haberidir. Müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır diyerek, hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmet-i ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi, Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali, hapiste meyve risalesini kemali aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatlarıyla cevap verdiği misillü, ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Hem meleklere imanın saadet-i dünyeviyeye medar cüz'i bir numunesi şudur ki, ilmihalden iman dersini alan bir masum çocuğun, yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa, ağlama, şükreyle, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti, orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir deyip, feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elîm bir vaziyetimde gayet elîm iki vefat haberini aldım. Biri hem âli mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden biraderzadem merhum Fuat, ikincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden âlime hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri, İhtiyar Risalesi'nde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o masum Fuat, o Saliha Hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen, kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuat'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erhamür Rahimine şükrettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve müvazeneler, imanın saadet-i dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler, bu dünyada gösterdikleri saadet-i hayatiye ve lezzeti ömür cihetiyle her müminin imanı ona bir saadet-i ebediyeyi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden 5 meyvesi meyve-i mirac olarak 31. sözün ahirinde ve 5 meyvesi 24. sözün 5. dalında numune olarak yazılmış. Erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rü'yet-i ilahiyedir diye başta demiştik. Ve 32. sözün ahirindeki müvazenede imanın saadet-i dareyine medar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş. İmana bil kader rüknünün kıymettar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil, umum lisanında men âmene bil kader emine minel keder darbı mesel olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i Kader'in ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki, kadere iman olmazsa hayat-ı dünyeviye saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Melaikiye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki, Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş, Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Aynen bu perdeler gibi Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar Rahim-i Mutlak'a gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, İzzet-i Rububiyet'in perdeleridir. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde Kudret-i İlahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin, itiraza hedef olmasın ve hassiz ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeyler ile kudretin mübaşereti nazar-ı zahiri de görünmesin. Yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri kat'i gösterdiğini Risale-i Nur hadsiz delilleriyle ispat etmiş. Halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbab yalnız bir perdedir. Melaike gibi zişuur olanların yalnız cüz-i ihtiyariyle cüz-i icatsız, kest denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Evet, izzet ve azamet isterler ki, esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında, tevhid ve ehadiyet isterler ki, esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. İşte nasıl ki melekler ve umur-u hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler, güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde kudret-i Rabbaniye'yi kusurdan, zulümden muhafaza edip, takdis ve tesbih-i ilahide birer vesiledirler. Aynen öyle de, cinni ve insi şeytanlar ve mızır maddelerin umur-u şerriyede ve ademiyede istimalleri dahi, yine kudret-i Sübhaniye'yi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat-ı Rabbaniye'ye ve kainattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünkü bütün kusurlar Adem'den ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan ki birer Adem'dirler ve vücudi olmayan ademi fiillerden geliyor. Bu şeytani ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bil istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zaten şerli ve ademi ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil. Az bir fiil ve cüz'i bir kuvvet, belki vazifesini yapmamak ile bazen büyük ademler ve bozmaklar oluyor. O şerir failler muktedir zannedilirler. Halbuki Adem'den başka hiç tesirleri ve cüz'i bir kesbten hariç bir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler Adem'den geldiklerinden, o şerirler hakiki faildirler. Bil istihkak, eğer zişur ise cezayı çekerler. Demek seyyiatta o fenalar faildirler. Fakat haseneler ve hayırlarda ve amel-i salihte vücut olmasından, o iyiler hakiki fail ve müessir değiller. Belki kabildirler, feyz-i ilahiyi kabul ederler ve mükafatları dahi sırf bir fazl-ı ilahidir diye Kur'an-ı Hakim, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ferman eder. Elhasıl, vücut kainatları ve hadsiz Adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah ve bütün Adem alemleri Sübhanallah, Sübhanallah derken ve ihatalı bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesvese ile mücadele ederken birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Allahu nuru semavati vel ard ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. İkinci bir külli meyvesine 24. ve elifler kerametini gösteren 29. sözler işaret edip, parlak bir surette meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Evet, kainatın her tarafında, cüz'i ve külli her şeyde, her nevide, kendini tanıttırmak ve sevdirmek için de merhametkârâne bir haşmet-i rububiyet, elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde bir geniş ve ihatalı ve şuurkârâne bir ubudiyetle mukabele etmesi lazım ve kat'idir. Ve şuursuz cemadat ve erkân-ı azîme-i kainat hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir ve o saltanat-ı rububiyetin her tarafta, serada süreyyada, zeminin temelinde, dışında hakimane ve haşmetkârâne icraatını onlar temsil edebilirler. Mesela felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-ı arziye ve vaziyet-i fıtriyesini bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda Sevr ve Hud namlarındaki iki meleğin omuzlarında yani nezaretlerinde ve cennetten getirilen ve fani küre-i arzın baki bir temel taşı olmak yani ileride baki cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için Sahret namında uhrevi bir madde, bir hakikat gönderilip Sevr ve Hud meleklerine bir noktay istinat edilmiş diye Beni İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn Abbas'tan dahi mervidir. Ma teessüf bu kutsi mana, mürur-u zamanla bu teşbih, avamın nazarında hakikat telakki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler, elbette onların ve küre-i arzın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Hem mesela küre-i arz, küre-i arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin fertleri sayısınca diller ve o fertlerin ağza ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyet-i fıtriyeyi bilerek şuurdarane temsil edip dergah-ı ilahiye takdim etmek için 40.000 başlı ve her başı 40.000 dil ile ve her bir dil ile 40.000 tesbihat yapan bir melek-i müekkeli bulunacak ki aynı hakikat olarak muhbir-i sadık haber vermiş. Ve hilkat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebat-ı Rabbaniye'yi tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselam ve zihayat aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Halika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkârâne nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı rahmaniyeye nezaretle beraber, şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır. Onların ve her birinin mahsus taifelerinin vücutları, kainatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat'idir ve şüphesizdir. Melaikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin. Evet, küre-i arzda 400 bin nevileri zihayattan halk eden, hatta en adi ve müteaffin maddelerden zihruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizat-ı sanatına karşı onlara dilleriyle maşallah, barakallah, sübhanallah dediren ve ihsanat-ı rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah, Allahu ekber o hayvancıklara söylettiren bir Kadir-i Zülcelali vel Cemal, elbette bila şek ve la şüphe, koca semavata münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanileri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icat etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip, sanat ve rahmet-i ilahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip, fezai kainatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar. Evet, zamanı Adem'den beri bütün semavi kitaplar ve dinler, meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda melekler ile konuşmalar ve muhabereler, kesretli tevatür ile insanlar içinde vuku bulduğunu, nakl ve rivayetleri ise, görmediğimiz Amerika insanlarının vücutları gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alakadar olduklarını kat'i ispat eder. İşte şimdi gel, iman nuruyla bu külli ikinci meyveye bak ve tat. Nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip, bir mescid-i ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor. Ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil, hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kainat göstererek, baki hayatın bir cilve-i lezzetini ehli imana derecesine göre dünyada dahi tattırır. Tetimme. Nasıl ki vahdet ve ehadiyet sırrıyla kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla Halık'ın vahdet ve tasarrufu ve icat ve rububiyeti ve hallakiyet ve kutsiyeti cüz'i külli her bir masnuğun hal diliyle ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta melekleri halk edip her mahlukun lisan-ı hal ile şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyetkârâne dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihette hilaf-ı emir hareketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale, hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam bel ibadun mukramun ve yef'alune ma yu'merun sırrına mazhardırlar.